مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، نہ جانے اس سے ہمارا یہ رشتہ کیسا ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، نبی کی شان میں تعریف کر سکوں کچھ میں، نبی کی شان میں تعریف کر سکوں کچھ میں، لا یقین کے کہاں میری حیثیت کیا ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، نہ جانے اس سے ہمارا یہ رشتہ کیسا ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، فراق آپ سے کیوں کر ہمیں گوارا ہو، فراق آپ سے کیوں کر ہمیں گوارا ہو، کٹھن بنا ہوا ہر پل ہر ایک لمحہ ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، کئی دنوں سے اگرچہ ہے گھر میں فاقہ ہی، کئی دنوں سے اگرچہ ہے گھر میں فاقہ ہی، گیا جو آپ کے در پر نہ خالی لوٹا ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، مدینہ جانا مقدر کی بات ہے ورنہ، مدینہ جانا مقدر کی بات ہے ورنہ، یہ کب نصیب ہمیں خواب میں بھی ہوتا ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، نصیب ہم کو بھی دیدار، نصیب ہم کو بھی دیدار طیبہ ہو جائے، نصیب ہم کو بھی دیدار طیبہ ہو جائے، ہمارے دل میں بھی بس ایک یہی تمنا ہے، مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے، نہ جانے اسے ہمارا یہ رشتہ کیسا ہے. مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے. میں بڑھ کے چوموں کوثر اب ان کی آنکھوں کو, میں بڑھ کے چوموں کوثر اب ان کی آنکھوں کو, کہ جن کی آنکھوں نے پیارا مدینہ دیکھا ہے. مدینہ یاد جو آتا ہے دل تڑپتا ہے, نہ جانے اسے ہمارا یہ رشتہ کیسا ہے. مدینہ یاد جو آتا ہے